kött över Sveriges folk och land. Mot den eviga fienden som styr med en hand. För varje dag som tjockas går vi mot en säker död. Svenska bröder och sista kampen, frihet gjord av bröd. Svenskar upp till kamp, aldrig mera slå. För folk och nation, fiendens blod ska vinna hopp. Svenskar upp till kamp, aldrig mera slå. För folk och nation, de 14 orden är vår lag. Slits under dina bojor, gör dig fri från fiende ord. Sluta leva av lögner, bröd varje osann bok. Rena dina tankar, gör dig stark i kropp och själ. Använd sedan styrka på det som gjort dig till träd. Svenskar upp till kamp, aldrig mera slå. För folk och nation, fiende blod ska vinna hopp. Svenskar upp till kamp, aldrig mera slå. För folk och nation, de 14 orden i vår lag. Brinner fortfarande inom mig. Mot mitt folks fiende som vill förgöra dig och mig. Hatet ger mig styrkan att fortsätta vår kamp. Mot våra liv och död, Sverige vakna upp till kamp. Svenskar upp till kamp, aldrig mera slå. För folk och